Праворуч, на подіумі, уздовж правої стінки, стояли умивальники і унітази. Тобто бомжі могли із своїх ліжок спостерігати за тим, що люди зазвичай роблять в інтимній обстановці. Вони вдавали, що відвертаються, але насправді потай підглядали за Артемом. Адже це була єдина їхня розвага. Здавалося, вони звикли до цих ліжок, як бомжі і юродиві призвичаюються до нічліжок, а психічно хворі до психдиспансерів. Артем обережно пройшовся по прогнилому подіумі, відкрутив кран з пластмасовим вентилем і синьою крапочкою вгорі. Потекла вода так само, як вона текла з бабусиного крану, переривчастим струменем, шиплячи, шмаркаючись і плюючись. Артем підставив руку, вода хлюпнула на неї. Він знав, що вона холодна, однак не відчув цього. Він так і стояв, тримаючи руку під струменем, і думав про те, що тепер йому доведеться з цим змиритися. Він не розрізнятиме слів, не відчуватиме холоду і тепла. Що ще? Від ліжок долинуло покашлювання. Артем обернувся. Зовні юродивий чоловік з рідким сивим розпатленим волоссям показав головою кудись у бік. Артем простежив за його поглядом. На ліжку, закутавшись у діряву рожеву ковдру із двома білими смугами, хтось спав калачиком. Артем почав вдивлятися в обриси під ковдрою. Він не бачив ні обличчя, ні бодай маленької частинки тіла. Однак розумів, що починає впізнавати. Це був Дейв, покидьок суспільства. Однак він єдиний був поряд з Артемом у його північноамериканському житті, тоді, коли весь світ відвернувся від нього. Саме у занюханому трейлері Дейва на покинутій фармі Артем прожив кілька місяців. Дейв готував йому картопляний суп у Кені, у металевій консервній бляшанці на вогні, розведеному між чотирма цеглинами в жовтій траві перед трейлером. Кені – це консервна бляшанка. Коли суп був готовий, вони сідали біля того маленького вогнища у засмальцьованих куртках і чорних синтетичних шапках, насунених на очі, умочували в ту бурду хліб і мовчки їли прямо із бляшанки. Артем відмахнувся від спогадів, Дейв продовжував спати, загорнувшись з головою у ковдру совєтського зразка. Артем поспішно вийшов з ванни, зупинився біля вікна, де стояв перед тим. Здається, за той час, поки він був у ванні, фіолетові квіти хтось зібрав докупи і підперезав мотузкою. Артем розмірковував, насупивши чоло, а потім різко повернувся до Серафима. «Отже, для кожного померлого ви створюєте свій персональний той світ?» – спитав він. «Геніально! Ніхто ще так швидко не приходив до цього висновку. То це правда? Якщо тобі так зручніше думати, можна і так сказати. Хоча насправді ми вам його не створюємо. Творите його ви самі. Ми лише ініціалізуємо ваш початковий файл при народженні, а ви його далі заповнюєте. Потім час від часу бравзируємо базу даних і контролюємо її, щоб не було жодних ексцесів. Браузеруємо тут, переглядаємо, новотвір від англійської. Але все одно трапляються, і їх стає дедалі більше. Артем подивився Серафимові прямо у вічі. «Бог є?» – напряму запитав він. Серафим розсміявся. «Знаємо, знаємо твою знамениту фразу. Я дуже хочу повірити в Бога, допоможіть мені. Але ти ще не готовий цього знати». «Я побачу Бога?» «Побачити» – це слово із медієвістичного словничка. «Пізнати» – це вже 19 століття, ти робиш успіхи. Скоро дійдемо до 21-го. Щодо виразу «пізнати Бога», пізнання передбачає суб'єктивність. Кожному може щось привидітися чи наснитися, і він загорланить «Я пізнав Бога». Власне, із цих суб'єктивностей і складається ідеологія різних релігій. А Бог – об'єктивна реальність. можна лише відчути його присутність. А це дано не всім. А як це зробити? Це вдається лише одиницям. Мені вдасться? Ще не знаю. Отже, він таки є? Серафим розсміявся замість відповіді. Артем, зрозумівши, що не доб'ється від Серафима нічого, поглянув на Флокси. Знову у них щось змінилося, але що? «Що далі?» – спитав він у Серафима. «Усе, як в усіх. А як в усіх?» – хотів спитати Артем, однак полінувався. «Куди поспішати? Адже попереду ціла вічність». Він пішов за Серафимом. Через деякий час Серафим знов зник. Артем самотньо тинявся старим будинком з його дивними мешканцями. Та це не були привиди, це були реальні мешканці реального будинку. Вони там жили. Їли, спали, сварилися, прали білизну в вимальованих мисках господарчим милом, розвішували її прямо у кімнатах, натягнувши мотузку по діагоналі через всю кімнату, пили горілку, грали в карти, переставляли меблі.